słuchają nas. Jest również na odwrót. Zawsze. Zapraszamy do tego, by dzwonić. 227 trójek to coś, co chciałem powiedzieć całe życie. Zapraszamy do trójki. Od nowa. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 5 dzień września, a na zegarach godzinę 6. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Michał Przerwa. Zażalenie na działania policji, zapowiada prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Szczepienia przeciwko HPV nie tylko w przychodniach, od września też w szkołach. Nie powiodło się Idze Świątek. W ćwierćfinale US Open przegrała z Jessicą Pegulą i odpadła z turnieju. Przeszukania w siedzibie Stowarzyszenia Marsz Niepodległości i mieszkaniu byłego prezesa organizacji Roberta Bąkiewicza. Mają związek ze śledztwem w sprawie używania gruźb karalnych na Marszu Niepodległości 6 lat temu. Sam Bąkiewicz uważa, że przeszukania są próbą zastraszenia. A zdaniem obecnego prezesa Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Bartosza Malewskiego działania policji podczas przeszukania siedziby organizacji były nielegalne, zapowiada złożenie zażalenia. Prokuratura wyszła poza zakres swojego postanowienia, przeglądając, zaznajamiając się z dokumentami, które zawierają szereg danych osobowych różnych osób, współpracowników. To są podpisy obywateli pod różnymi kampaniami, petycjami. To są dokumenty związane z finansami stowarzyszenia. Trudno nazwać to inaczej jak całościowa inwigilacja całego podmiotu. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnia, że w sprawie przeszukania domu Roberta Bąkiewicza organy ścigania wypełniają swoje obowiązki. Organy ścigania mają postępować według określonych zasad, określonych reguł i każdy z organów państwa, w tym policja, ma swoje obowiązki. Niech je wypełnia dobrze. Ja wiem, że dobrze to robią. Szef klubu parlamentarnego PiS-u Mariusz Błaszczak uważa, że to kolejna sprawa, w której prokuratura działa na polityczne zamówienie. Ta prokuratura została nielegalnie przejęta. Ja sądzę, że to jest zapotrzebowanie polityczne koalicji 13 grudnia, dlatego stosują represje i to będzie się nasilać, dlatego że oni nie potrafią rządzić Polską. Według śledczych w trakcie pochodu pojawiły się transparenty i skandowano hasła niezgodne z prawem. Strażacy z Koniecpola opanowali pożar dwóch hałd śmieci i hali, w której przetwarzano odpady na paliwo alternatywne. Trwa dogaszanie pogorzeliska. Z pożarem walczyło kilkadziesiąt jednostek państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Ogień wybuchł w hangarze o wymiarach 70 na 40 metrów. Objęło powierzchnię 2000 metrów kwadratowych. Nie ma osób poszkodowanych. Szczepienia przeciw HPV od września także w szkołach. Powszechny program szczepień przeciw HPV obejmuje dzieci od 9 do 14 roku życia. Wcześniej dotyczył 12 i 13 latków. Profesor Andrzej Nowakowski z Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie mówi, że wiele osób zgłasza się do lekarzy z zaawansowanymi nowotworami, które są wynikiem zakażeń wirusem HPV. Na co dzień niestety widzimy konsekwencje zakażeń HPV. W postaci ludzkich dramatów, bo pacjenci zgłaszają się z zaawansowanymi nowotworami, które są wywoływane przez tego wirusa. U części kobiet dzięki profilaktyce wtórnej, czyli badaniom przesiewowym, te zmiany udaje się wychwycić na wczesnym etapie. Szczepienia przeciw HPV prowadzą wszystkie przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej. Instytut Meteorologii wydał kolejne ostrzeżenia przed suszą. To efekt utrzymującej się od 2 tygodni wysokiej temperatury i braku opadów. Hydrolog Dariusz Witkowski mówi, że nowe ostrzeżenia zostały wydane dla obszarów Polski wschodniej i centralnej. Aktualnie obowiązuje 45 ostrzeżeń hydrologicznych przed suszą. Wydane zostały 4 nowe. Są to ostrzeżenia dla rzeki Wisły od ujścia Narwi do zbiornika Włocławskiego, dla zlewni rzeki Świder oraz dla części zlewni rzeki Drwęcy i Wisłoka. Hydrolodzy zaznaczają, że problem suszy w najbliższych tygodniach będzie się powiększał, zwłaszcza na wschodzie Polski. Iga Świątek odpadła z US Open. Polka przegrała z Jessicą Pegulą 2-6, 4-6. Dla Amerykanki awans do półfinału turnieju w Nowym Jorku to największy sukces w karierze. Jessica Pegula w końcu przezwyciężyła swój koszmar ćwierćfinału turnieju Wielkiego Szlema. Amerykanka sześciokrotnie odpadała na tym etapie w tego typu zawodach. Jej wygrana z Polką i awans do najlepszej czwórki jest największym sukcesem zawodniczki gospodarzy w dotychczasowej karierze. Zgodnie podkreślili amerykańscy komentatorzy telewizyjni zaraz po ostatniej piłce meczu. Iga Świątek koszmarnie zagrała wręcz w pierwszym secie. Słabo przede wszystkim serwowała. W przerwie pomiędzy setami zmieniła strój. Liczyliśmy na to, że będzie też to zmiana stylu gry. Było lepiej. Świątek popełniała mniej błędów. Lepiej trafiała z głębi kortu. Miała szansę wyjść na prowadzenie 4-3. Jessica Pegula nie dała się jednak zdominować i wyeliminowała naszą zawodniczkę. Dzięki Bogu. Cieszę się, że naprawdę w końcu udało się i mogę powiedzieć, że jestem półfinalistką, mówiła w pomeczowym wywiadzie Jessica Pegula. O finał w Nowym Jorku zagra z Czeszką Karoliną Muchową. Ze Stanów Zjednoczonych dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek w pogodzie będzie podobny do środy. Znów będzie słonecznie i gorąco i znów deszcz oraz ewentualnie burze możliwe w górach i rejonach podgórskich. To konkretnie po południu. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 22 stopni Celsjusza na Półwyspie Helskim, przez okolice 28 stopni na wschodzie do 31 na południowym zachodzie kraju. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wiać będzie z kierunków wschodnich, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali i będzie się na tym poziomie utrzymywać. Mamy 5,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Za trójkową antenę przez najbliższe 3 godziny odpowiadać będą Elżbieta Malinowska, Ola Dobieszewska, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. A muzycznie przywita nas Chris Rea. I can hear your heartbeat. In the sounds of the silent street. Whisper of the night, from the darkness of the empty hours to the early morning light, from the hustle down on Main Street with all its lights so bright, to the trucker on a highway pressing through. Osiem minut po godzinie szóstej to 249 dzień 2024 roku. Słońce wzeszło dziś o godzinie 5.55, zajdzie o 19.13, co oznacza, i tu matematyka się kłania, że dzień będzie trwał 13 godzin i 18 minut. A najbliższe niecałe 3 godziny to w Trójce audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, w której sprawdzimy, jak w Paryżu radzą sobie polscy paralimpijczycy, szczególnie ci przedstawiani przez nas przed igrzyskami w cyklu Wielka Piątka. Kurczę, no jest to medal. No, ja wiem, że też wiele osób marzy o takim medalu i go nigdy nie będzie miało, więc ja nie chcę wyjść na jakąś osobę, która tylko się cieszy ze złotych medali. No choćby Natalia Partyka, to jej słowa, dwa medale z Paryża przywiezie, choć nie złoto.

Głośne polityczne wydarzenia dotknęły w ostatnich tygodniach, a zwłaszcza w ostatnich dniach Prawo i Sprawiedliwość. No, choćby decyzja Państwowej Komisji Wyborczej o nieuznaniu sprawozdania z wyborów parlamentarnych, no i problemy finansowe i zbiórka pieniędzy, czy w zasadzie prośba o darowizny wśród zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, to są wydarzenia, które na pewno będą omówione dziś w rozmowie politycznej bez uników, bo Arkadiusz Mularczyk z Prawa i Sprawiedliwości będzie dziś, no właśnie, nie pozwoli mu zapewne na unikanie odpowiedzi Renata Grochal. Ja zaglądam też do kalendarium tradycyjnie o poranku. Taki mam po prostu zwyczaj. No i ciekawostka. W 1698 roku, dokładnie 5 września, car Rosji Piotr I Wielki wprowadził podatek od posiadania brody. Brody mogli nosić tylko duchowni, chłopi i kupcy, ci ostatni za specjalną opłatą. No to podatek od posiadania brody brzmi jak dobry pomysł na 2024 rok. No prawie wszyscy noszą brody, jest na to moda. Może to by podratowało finanse publiczne. Co państwo na to? Podatek od posiadania brody? Albo może jakiś inny chodzi państwu po głowie? Nietypowy podatek, który mógłby wspomóc polskie państwo. 2 2 7 3. Liczę na państwa kreatywność o poranku, a tymczasem Janis and the Yo, nowość od tego zespołu Clementine w Trójce. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain. Mama. Janis and the Clementine, utwór, który w swoim tytule niejako koresponduje też z obecnością Kamila Piwota chwilę wcześniej na naszej antenie. On też znany przecież z piosenki Mandarynki. Coś w tym musi być. Mamy 20 minut po szóstej. Przegląd prasy. Zacznijmy od sportu i rywalizacji tyczkarza z płotkarzem, ale w biegu sprinterskim. Armand Duplantis i Karsten Warholm zmierzyli się w biegu na 100 metrów dzień przed meetingiem Diamentowej Ligi w Curychu. O wydarzeniu pisze m.in. Interia i przypomina historię tego starcia. Latem zeszłego roku przed Diamentową Ligą w Monako jeden zaczepił drugiego. Są kumplami, więc była to forma żartu, ale żart może być wstępem do wyzwania, a tym wyzwaniem pojedynek z innym rekordzistą świata w konkurencji, w której żaden z nich się nie specjalizuje. A jednocześnie każdy z nich ma z nią coś wspólnego, bo Duplantis z tyczką musi biegać bardzo szybko, ale tylko przez 40 metrów. Warholm zaś pełnej mocy na tak krótkim dystansie w swoim biegu wygenerować nie może, bo zaraz po tym odcięłoby mu całą energię. Obaj jednak są bardzo szybcy. Ta naturalna szybkość to gwarant ich sukcesów i rekordów. Duplantisa w skoku o tyczce, Warholma w biegu na 400 metrów przez płotki. No więc spotkali się organizatorzy w Curychu, postarali się o odpowiednią otoczkę, na przykład o prezentację rodem z pięściarskich gal. Jeden w czerwonym, drugi w niebieskim szlafroku. No a gdy już stali w blokach, to specjalne mikrofony pozwalały nawet usłyszeć ich oddechy. I to był piękny bieg o wyniku za chwilę. Teraz przytoczony przez Interię komentarz byłej polskiej lekkoatletki Anny Kiełbasińskiej. To było najlepsze, co widziałam wokół lekkoatletyki i rozrywki w tym sezonie. Chociaż mogłabym nawet zaryzykować stwierdzenie, że kiedykolwiek, napisała Ania Kiełbasińska w mediach społecznościowych. No i coś w tym jest. Teraz sam bieg. Mondo lepiej wyszedł z bloków, a później utrzymał przewagę, mimo że po około 70 metrach wydawało się, że Warholm nieco zmniejszył stratę i jest w stanie wyprzedzić rywala, ale nie dał rady. Rekordzista świata w skoku o tyczce wygrał w czasie, uwaga, 10 sekund i 37 setnych. Norweg był wolniejszy o 0,1 sekundy. Obaj pobili swoje rekordy życiowe na setkę. Do wyników mistrzów sprintu, jak chociażby Noah Lyles, do tych czasów poniżej 10 sekund oczywiście obaj się nie zbliżyli, ale jak się tak zastanowić, tegoroczny mistrz Polski na setkę Dominik Kopeć zdobył złoto z czasem 10:63, a więc sporo wolniejszym. Oczywiście trzeba brać pod uwagę warunki, ale i tak czasy Duplantisa i Warholma są po prostu imponujące, bo w wielu krajach byliby najszybszymi ludźmi. Co pokazuje, że nieprzypadkowo są tak wielkimi mistrzami w swoich konkurencjach. Zostajemy w tematach okołosportowych, choć tutaj akurat i polityka wchodzi w grę. No często mówi się, że jako kraj, jako naród jesteśmy mocno podzieleni. No to mamy kolejny powód i kolejny dowód, że jest tak faktycznie, a to kwestia organizacji Igrzysk Olimpijskich w naszym kraju. Polacy nie są zdecydowani w sprawie organizacji przez Polskę Igrzysk. Niewielką przewagę mają zwolennicy takiego rozwiązania, to 45% respondentów, ale prawie tyle samo osób, bo 41% jest zdania przeciwnego. Czytamy na portalu forsal.pl. No, chodzi tu o badanie przeprowadzone przez CBOS metodą telefoniczną. Po tym, jak 16 sierpnia premier Donald Tusk ogłosił, że Polska podejmie starania o organizację letnich igrzysk w 2040 lub 2044 roku. 15% ankietowanych zdecydowanie popiera ten pomysł, 30% raczej popiera, z kolei 20% raczej jest przeciwnych, a 21% zdecydowanie przeciwnych takiemu pomysłowi. Zdania nie miało 14% ankietowanych. Rozkłada się to mniej więcej porówno na każdą opcję. Pomysłowi polskiego rządu częściej sprzeciwiają się mężczyźni niż kobiety, osoby lepiej wykształcone oraz bardziej interesujące się polityką. Wyraźne różnice opinii w sprawie Polski jako gospodarza igrzysk występują również pomiędzy elektoratami. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej pomysł spotkał się z większości z aprobatą, natomiast opinia osób popierających lewicę jest równie podzielona jak ogół populacji. W pozostałych elektoratach, a więc raczej opozycji, głosy sprzeciwu przeważają już dość wyraźnie nad głosami poparcia. No, brzmi to generalnie, ta propozycja organizacji igrzysk w Polsce jako okazja do referendum, ale z drugiej strony to by już w ogóle nie oznaczało sportu, to by była czysta polityka. No to może porozmawiajmy o dużych pieniądzach. Polak wygrał 42 miliony w Eurojackpot, a portal Spider's Web wyjaśnia, jaka była na to szansa. Otóż okazuje się, że łatwiej jest zostać świętym. We wtorkowym losowaniu loterii Eurojackpot mieszkaniec powiatu cieszyńskiego trafił 7, czyli główną wygraną. Szczęśliwy zwycięzca może teraz cieszyć się wygraną, choć na jego konto trafi mniej niż te 42 miliony, bo z powodu 10% podatku od wygranej to będzie około 38,5 miliona. No ja bym i tak nie narzekał. Właściciel losu ze szczęśliwymi numerami 5, 17, 23, 36, 37 oraz dodatkowymi 5 i 9 pochodzi, jak mówiłem, z powiatu cieszyńskiego. A jak można przeczytać na stronie internetowej Lotto, wtorkowa wygrana zapisała się jako jedna z 10 najwyższych nagród wygranych na loterii w historii Polski. No to teraz o szansach na takie wybitne trafienie. Biorąc pod uwagę system gry, szansa na wygranie nagrody pierwszego stopnia, czyli skreślenie wszystkich 7 liczb odpowiedzi, wynosi 1 do 139 838 160. Co oznacza, że szansa na wygraną pierwszego stopnia w Eurojackpot jest mniejsza niż szansa na zostanie świętym. Bo w książce Life the Odds autor Gregory Bear wyliczył, że do 2004 roku przez naszą planetę przewinęło się około 100 miliardów ludzi, a 5 tysięcy zostało kanonizowanych, co oznacza, że szansa na zostanie świętym wynosi około 1 do 20 milionów. No a w grę też wchodzi w tym przypadku 7, prawda? W loterii to 7 liczb, w byciu świętym zdaje się 7 grzechów głównych, które także należy skreślić. Zapraszamy do reklamy. Co dla właścicieli firm jest najważniejsze w dostawczakach? Ładowność, długa gwarancja, sensowne finansowanie. Toyota ProAce City jest dostępna od ręki w świetnej cenie. Promocyjnym finansowaniu, leasing 101% z milionem kilometrów gwarancji, toną ładowności i specjalnym upustem do 24 tysięcy złotych netto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka ZO. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA Slimin? Nie po to. Biorę HEPA Slimin, bo doskonale wspomaga pracę wątroby. Ale jeszcze wspiera metabolizm tłuszczu i prawidłową masę ciała. Ale to tylko taki dodatek. Dodatek na wagę złota. Od dzisiaj biorę HEPA Slimin. To od razu lepiej weź eskę. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i szczupłą sylwetkę. Matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a karczoch wspiera utrzymanie zdrowej wątroby. Aflofarm. Program Drugi Polskiego Radia i Festiwal Eufonie zapraszają na wyjątkowy koncert. Z okazji 440. rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego zespół Monodia wykona specjalny program wypełniony pieśniami poety. Przed nami premiera nowych kompozycji Filipa Wiki. Za całość odpowiada oczywiście Adam Struk. Studio imienia Witolda Lutosławskiego 11 września o godzinie 19. Bilety do nabycia na stronie nck-bilety24.pl. Koncert powstał we współpracy z Narodowym Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kolejny dzień pracy za nami. Dobra robota, Mercedes. Prowadzisz firmę? Zaufaj niezawodnej technologii Mercedes-Benz. Wybierz kompaktowego Citana i ciesz się bogatym wyposażeniem, niskimi kosztami eksploatacji oraz komfortem, z którego słynie Mercedes. Teraz już za 799 zł netto miesięcznie w programie Lease & Drive dla przedsiębiorców. Sprawdź oferty na modele dostępne od ręki u dealerów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Jest 6:30. To czas na skrót najważniejszych informacji. Michał Przerwa. Minister edukacji w przyszły wtorek będzie mieć pełne dane dotyczące liczby uczniów z Ukrainy, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w polskich szkołach. Barbara Nowacka zapowiedziała, że dane przedstawi za tydzień. Od 1 września mieszkające w Polsce dzieci z Ukrainy zostały objęte obowiązkiem edukacji w polskiej szkole. Zarząd przewoźnika kolejowego PKP Cargo złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Chodzi o możliwe niedopełnienie obowiązków w związku z zakupem węgla. Jacek Sasin na razie nie odniósł się publicznie do zawiadomienia. Zostały 3 tygodnie na zebranie 100 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop łańcuchom, pseudohodowlom i bezdomności zwierząt. Zakłada on m.in. zakaz trzymania psów na łańcuchu, obowiązkowe chipowanie, zakaz fajerwerków i podwyższenie kar za znęcanie się nad zwierzętami. Naukowcy ze Szwecji opracowali wstrzykiwany rozrusznik serca. Wynalazek ma ratować ludzi w kryzysowych sytuacjach. Wstrzykiwany stymulator serca składa się ze strzykawki z roztworem nanocząstek, które oplatają serce, tworząc elektrody regulujące rytm. Jeżeli podłączy się telefon komórkowy do miejsca iniekcji, można tymczasowo regulować pracę serca przez okres do 5 dni. Dziś znów będzie słonecznie i gorąco, opady deszczu i być może burze możliwe w górach i rejonach podgórskich, to po południu. A jak gorąco będzie? 22 stopnie Celsjusza na Półwyspie Helskim, okolice 28 stopni na południowym wschodzie kraju, no a poza tym okolice 30 do 30 kilku stopni na południowym zachodzie Polski, no szczególnie zachód jest dziś ostrzegany przez IMGW przed upałami. Wiatr ma być słaby i umiarkowany, choć miejscami i w czasie burz porywisty. Wiać będzie dziś z kierunków wschodnich, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali i przewiduje się stały stan ciśnienia. Nietypowy podatek od posiadania brody to 5 września. Wiele lat temu wprowadził rosyjski car, a my się zastanawiamy, jakie podatki nietypowe można wprowadzić dziś. Ja mam taką propozycję, podatek od scrollowania w telefonie. I tutaj dodałbym na przykład 2 stawki. Za zwykłe scrollowanie powiedzmy 15%, scrollowanie w pracy czy w godzinach pracy 30% i scrollowanie przy spotkaniu rodzinnym, które też się pewnie zdarza, 75%. Dałbym podatek dla ludzi biednych. Chodzi tutaj o to, że i tak każda głupia decyzja rządząca kończy się najbardziej na kieszeniach biednych ludzi, no to więc od razu po prostu ich opodatkujmy i nie czekajmy na głupie decyzje władzy. Powinny być tylko 2 podatki. Od cudów i od tajemnic. Z czego cudem byłoby zniesienie podatków i ja bym to utrzymał w tajemnicy. I wtedy mamy tylko 2 podatki. Od cudów i od tajemnic. No, z jednej strony to podatków więcej, w tej ostatniej wypowiedzi podatków jakby mniej. No oczywiście dla zabawy dziś wymyślamy nietypowe podatki, które można by wprowadzić w Polsce i ratować budżet publiczny właśnie takimi nietopowymi decyzjami. Ale proszę oczywiście patrzeć na to wszystko przez palce. Przecież nie podpowiadamy nic polskiej władzy. Autotouch w Trójce. Mamy 26 minut do godziny 7. The colored ways to see, broken eyes still melting. Daryl Hall i John Oates, Out of Touch w trójce, 22,5 minuty do godziny 7. To moment, by przenieść się do Stanów Zjednoczonych. Cztery osoby nie żyją po strzelaninie w liceum w amerykańskim stanie Georgia w miejscowości Winder. To uczniowie i nauczyciele. Dwójka uczniów, dwójka nauczycieli. Dodatkowo 9 poszkodowanych osób trafiło do szpitala, a sprawie przygląda się nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku. To są kolejne tragiczne doniesienia ze Stanów Zjednoczonych w przypadku masowych strzelanin, które tutaj są na porządku dziennym. Proszę sobie wyobrazić, że według statystyki 1,5 masowej strzelaniny dziennie, taka jest statystyka, na 24 godziny. W Stanach Zjednoczonych masową strzelaninę charakteryzuje się, gdy są przynajmniej 4 postrzelone osoby. A ta ostatnia strzelanina jest co najmniej, uwaga, 45. Jeszcze raz powtórzę Państwu tą liczbę. 45, do której dochodzi w amerykańskiej szkole w 2024 roku. Nie żyje dwoje 14-letnich uczniów i dwoje nauczycieli. 8 uczniów i 1 nauczyciel przewiezionych zostało do szpitala. Oczywiście w tej sprawie oświadczenie specjalne wystosował prezydent Joe Biden, który na bieżąco jest informowany o wynikach śledztwa. W specjalnym oświadczeniu amerykański prezydent napisał m.in. To, co powinno być radosnym powrotem do szkoły w Winder w stanie Georgia, stało się teraz kolejnym przerażającym przypomnieniem tego, jak przemoc z użyciem broni palnej nadal rozdziera nasze społeczności. Uczniowie w całym kraju uczą się, jak się schylać i kryć, zamiast czytać i pisać. Nie możemy dalej akceptować tego jako czegoś normalnego, czytamy w oświadczeniu Joe Bidena. Mówiłem, że nie żyje m.in. 2 14-letnich uczniów. Według służb domniemanym sprawcą jest, uwaga, 40-letni Colt Gray. Przebywa on w areszcie. Został on oskarżony o morderstwo i, uwaga, będzie sądzony jako osoba dorosła. Został już przesłuchany. Zresztą podobnie jak jego rodzice, w strzelaninie został użyty karabin typu AR-15. Posłuchajmy, Janku, co bo, na konferencji... Zdaje się, Janku, przepraszam cię na chwilkę, bo zdaje się powiedzieć 40-letni, ale chodzi o 14-latka, prawda? Tak, 14-letni, przepraszam, tak, oczywiście, to jest przejęzyczenie. To jeszcze raz podkreślamy, że według służb domniemanym sprawcą jest 14-latek Colt Gray. On już został przesłuchany przez służby, jak i jego rodzice. Posłuchajmy, co na ostatniej konferencji prasowej, której tutaj odbyła się bardzo późno wieczorem czasu lokalnego, powiedział gubernator Georgii Brian Kemp. To jest koszmar. Składamy kondolencje wszystkim ofiarom. Modlimy się za rodziny, które straciły swoich bliskich. Wspieramy osoby ranne. To jest niewyobrażalnych rozmiarów tragedia dla całej naszej społeczności. Jak wiemy, w Stanach Zjednoczonych prowadzona jest kampania wyborcza, bardzo zażarta, bardzo emocjonalna i oczywiście te tragiczne wydarzenia nie mogły nie znaleźć odzwierciedlenia w kampanii wyborczej. Kandydat Republikanów Donald Trump w mediach społecznościowych napisał: nasze serca są z ofiarami i bliskimi osób dotkniętych tragicznymi wydarzeniami w Winder w stanie Georgia. Te ukochane dzieci zostały nam odebrane o wiele za wcześnie przez chorego i szalonego potwora. Natomiast Kamala Harris wydarzenia nazwała bezsensowną tragedią. Przemawiając na wiecu w New Hampshire, kandydatka demokratów na prezydenta powiedziała, że jej serce jest z uczniami i nauczycielami szkoły. Wezwała do podjęcia działań w celu ograniczenia przemocy z użyciem broni palnej. To po prostu oburzające, że każdego dnia w naszym kraju, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, rodzice muszą posyłać swoje dzieci do szkoły, martwiąc się, czy wrócą do domu żywe, podkreślała Kamala Harris. Musimy to powstrzymać. Nie może tak być, mówiła kandydatka demokratów na prezydenta. Jeszcze raz podkreślamy, 4 osoby nie żyją. To jest 2 14-letnich uczniów i 2 nauczycieli. 8 uczniów i 1 nauczyciel przewiezionych zostało do szpitala, a domniemanym sprawcą zatrzymanym przez służby jest, uwaga, 14-letni Colt Gray. Tak, 14-latek domniemanym sprawcą. Teraz wszyscy zastanawiają się, skąd on w ogóle miał broń, ale też podglądałem wczoraj wieczorem naszego czasu amerykańskie media i tam od razu pojawiają się nawiązania do kampanii prezydenckiej, no bo zbliżają się wybory. Kolejne takie głośne wydarzenie wywołuje dyskusję na temat właśnie prawa dotyczącego posiadania broni. Jak to wygląda w przypadku tych kandydatów Kamali Harris i Donalda Trumpa? Zawsze w przypadku takich wydarzeń masowych strzelanin w Stanach Zjednoczonych podnoszona jest dyskusja o zbyt łatwym dostępie do broni. Ona jak zwykle jest aktywna przez 2, 3, 4 dni. Potem sprawa jest po prostu zamiatana pod dywan. Nie boję się takiego stwierdzenia. Do kolejnej strzelaniny. Oczywiście dwie różne wizje. Donald Trump jest za tym, aby ta poprawka do konstytucji, która mówi, że w Stanach Zjednoczonych broń jest dostępna masowo, powinna być jak najbardziej utrzymana, że powinien być gwarantowany dostęp do broni. W przeciwnym tutaj oczywiście to nie wypowiadają się demokraci, którzy od dawna walczą, aby właśnie ograniczyć ten swobodny dostęp posiadania broni, ale lobby zbrojeniowe w Stanach Zjednoczonych jest tak mocne, one również wspiera w kampanii polityków republikańskich, że osobiście przyglądając się tej sprawie od wielu, wielu lat, nie wierzę, aby w najbliższym czasie w tej sprawie zaszły jakiekolwiek zmiany. 14-letni sprawca będzie sądzony jako dorosły, więc będziemy się tej sprawie na pewno przyglądać, a dziś na gorąco opowiadał o tym Jan Pachlowski. Janku, bardzo dziękuję. Dziękuję. Tymczasem w Trójce na 17 minut przed siódmą James Bay, Hold Back the River. Try to keep you close to me, but I got in between. Try to square, not be in there. But said that I should have been. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so I can stop for a minute and see where you hide. Hold back the river, hold back. Once upon a day life, we rub our backs into the sky. But now we call against the tide. Those distant days are flashing by. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so each other. Lonely water, lonely water, won't you let us wander, let us hold each other. Hold back the river, let me look in your eyes. Hold back the river so high. Stop for a minute and be by your side. Hold back the river, hold back. Hold back the river, let me 13 minut do godziny 7, tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki, w której dziś, no, można powiedzieć, bawimy się w demonicznych ustawodawców i wymyślamy nowe, albo nie do końca nowe podatki, które można by wprowadzić. Takie nietypowe, ale ratujące budżet państwa, stan finansów publicznych. Taki podatek bykowy od kawalerów czy od rogi, które nie mają dzieci. I wydaje mi się, że warto byłoby wrócić do tego podatku. Ja posiadam 2 dzieci, i więc może na wychowanie dzieciaków przecież będą później w przyszłości pracowały na emerytury tych osób, które nie mają dzieci. Był dany w PRL taki podatek posługowy jak bykowe mężczyźni płacili od nieposiadania dzieci. No może podać taki podatek, akurat byłoby na 800+. No może i by było, ale ja już słyszę głosy drugiej strony, która mówi, że wprowadźmy podatek od posiadania dzieci, i argumenty też pewnie by się znalazły. 5% powinno być podatek od słuchania Trójki, a do dzwonienia się do Trójki 50%. Ech, ja myślałem, że państwo nas wspierają. Nie, nie, tutaj lobby z naszej strony by zadziałało. Nie ma żadnych podatków. Dzwonić do nas można absolutnie darmowo i nie ma ukrytych kosztów. 2 2 7 3 to jest rzecz jasna nasz numer telefonu. No a słuchamy na falach, w internecie, gdzie tylko państwo chcą Trójki słuchać można. A ja tak zupełnie w realu to bym dołożyła podatek wszystkim posłom, senatorom i europosłom. Myślę, że stać ich na to, a na pewno by wpłynęło trochę do kasy państwa. Dziękuję. No na podobny ruch to się akurat zdecydowało Prawo i Sprawiedliwość po tym, jak nieco milionów stracili w ramach subwencji po nieuznaniu przez PKW sprawozdania finansowego z wyborów. No i tam, przypomnę, płacą posłowie po 1000 zł miesięcznie darowizn na działalność statutową partii, europosłowie po 5000, co swoją drogą sugeruje dużą dysproporcję w zarobkach akurat tych dwóch grup społecznych. The Dumplings w Trójce teraz. To nie powtórzy się, jedna z nowości ostatnio obecnych na naszej antenie. No a ja przypominam, także w temacie tych podatków 2 2 7 3. Z okna widzę okno, w nim twarz pobladła w strachu. Czas gryzie ciało, czas uciekać, tylko jak gdy w wieku zanurzony się jest po szyję. Nie dziwi nic, gdy drżą ręce w każdym geście. W każdym geście drżą ręce. Małym znikniesz cały. Metalowa szyja, drewniane nogi, głowa. Nie szkodzi nic, zniknie wszystko w każdym świecie. W każdym świecie zniknie wszystko. W każdym świecie. To nie powtórzy się. Czas jak wszystko. The Dumplings w trójce, to nie powtórzy się. Mamy 7,5 minuty do godziny 7. No a u nas zabawa, taka o poranku. Podkreślam, zabawa. Kreatywnie wymyślamy, jakie podatki można by jeszcze w Polsce wprowadzić. Proponuję podatek od tatuaży. No, dlatego, że jest bardzo dużo wytatuowanych ludzi. W bardzo nieczytelny i nieestetyczny sposób. Często obsceniczne obrazki są. Widziałam środkowy palec na łydzie u faceta. No więc od tego dużo by się zebrało. No miało być na luzie, miała być zabawa, a tu kij w szprychy. Zapraszamy do Trójki. A teraz temat jeszcze w tygodniu otwarcia szkoły, jak najbardziej szkolny. Coś dla rodziców. Niefortunna zabawa, wywrotka na WF-ie, wypadek podczas powrotu ze szkoły. Od tych wszystkich sytuacji można dziecko ubezpieczyć. I oczywiście wielu rodziców robi to na początku roku szkolnego. Ale okazuje się, że od niedawna polisą można też objąć hejt w internecie. A że polskie szkoły różnie radzą sobie z takimi sytuacjami, dla wielu rodziców może to być kusząca oferta. I o tym Kuba Witkowski. Niestety polska szkoła hejtem i przemocą stoi. Mój kolega groził mojemu drugiemu koledze rozciętą butelką. To jest dzisiaj, ja myślę, że to jest problem każdej szkoły podstawowej. Kolega ten sam przywiązał taką dziewczynkę do słupa, skakanku. A tego typu zachowania często są też przenoszone do internetu. Jednym słowem, hejt leje się z każdej strony. Wyśmiewanie ubioru, wyglądu, może jak ktoś dostanie słabą ocenę. Zazwyczaj to jest po prostu obgadywanie znajomych między dwoma osobami na prywatnych rozmowach. No, z hejtem to oczywiście jest tak, że we wszystkich szkołach on jest. Nie można powiedzieć, że nie mam. Przyznaje też Mirosława Śliwińska, dyrektorka podstawówki numer 10 w Pruszkowie. Na pewno należy upatrywać to też w tym, że rodzice zbyt wcześnie pozwalają dzieciom na dostęp do wszystkich platform tych społecznych. Na razie nie ma takiego mądrego, który raz na zawsze z hejtem w sieci by się rozprawił. Dlatego okazję wyczuły tu firmy ubezpieczeniowe, które w ramach polisy dla uczniów zaczęły oferować ubezpieczenie od hejtu. Pomoc, jaką oferują w takim przypadku ubezpieczyciele, dotyczy między innymi pomocy prawnej. Wyjaśnia Agnieszka Durska z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Czyli na przykład pokrycia kosztów adwokata, radcy prawnego, biegłych, czy postępowania sądowego, też przygotowania pism procesowych, które rodzice wykorzystują na przykład, by wysłać do rodziców dziecka, które upublicznia negatywne treści na nasze dziecko. Można też liczyć na opłacenie psychologa, którego wsparcie jest kluczowe w takich sytuacjach. To jest też pomoc specjalistów IT, którzy podejmą działania zmierzające do usunięcia lub zatrzymania takich negatywnych lub bezprawnie udostępnionych informacji o dziecku w internecie. Ma to w pakiecie. Czyli to ubezpieczenie jest? Jest. Jest. Myśli pani, że to dzisiaj ważne w dobie takiego zagrożeń internetowych? Myślę, że tak. No jak to dzieci są dla siebie bardzo złośliwe i myślę, że hejt nie tylko w internecie, ale też taki hejt w relacjach między dziećmi też się pojawia. Tyle, że takie ubezpieczenie trzeba sobie zapewnić samemu. Szkoły, jeśli w ogóle umożliwiają zakup polisy, to jedynie w podstawowym zakresie. W naszej szkole nie zbieramy żadnych pieniędzy na ubezpieczenia. Jeżeli rodzic sam chce ubezpieczyć swoje dziecko dodatkowo, to ja uważam, że znajdzie na rynku firmę taką, jaką chce i ubezpieczyć. I mniej więcej połowa rodziców tak właśnie robi. Koszt takiego ubezpieczenia szkolnego, bo dzisiaj to nie tylko NNW, domieści się między 10, 15, czasami 20 zł miesięcznie i już z bardzo wysoką sumą ubezpieczenia, bo nawet dochodzącą do 100 tysięcy złotych. Niestety w praktyce tych, których hejt najczęściej dotyczy, czyli na przykład dzieci z biednych rodzin, nie stać na taki luksus. No myślę, że może nie być, bo no nie każdego może być stać. Mimo wszystko, że to nie jest aż taka duża kwota i nie załatwi sprawy hejtu. Ja bym wolała, żeby to szło jednak nie w kwestii zabezpieczenia się i myślenia o ubezpieczeniu kolejnym, tylko bardziej o edukacji, żeby uniknąć sytuacji, które mogą stwarzać takie zagrożenie hejtem. Sprawa hejtu to jest policja, to są sądy rodzinne, to są kuratorzy, to są te instytucje, które tu powinny też wspomagać i po prostu to powinny być nagłaśniane te przykłady tego hejtu, mówione o tym, że to jest złe, bo samymi ubezpieczeniami tego nie zwalczymy.